kontestacja. Mówi Kamil Cebulski. Zaczynamy kontestację, najwolniejsze radio w tej części internetu, może nawet w tej drugiej części. Także, a dzisiaj mamy co? 21.01, 31 maja i dzisiaj będziemy kontynuować temat taki wyjazdowo o turystyce biznesowej. Tak to profesjonalnie się chyba nazywa, a będziemy rozmawiać z Tadeuszem Struzikiem. Jesteś z nami? Jestem, witam wszystkich serdecznie. Jestem, no jesteś, no i się słyszymy, bo przed audycją rozmawialiśmy i z tego, co mi powiedziałeś, to ty jesteś inżynierem, a teraz robisz jako doradca podatkowy. Znaczy, może nie jestem doradcą podatkowym. Jestem z wykształcenia inżynierem automatykiem po dobrej uczelni, nie będę reklamował po której, tam chyba byłem jednym z najgorszych studentów, ale to już nie osobna historia, zawsze... No jak uczelnia była dobra, to zareklamuj, jak była zła, no to też powiedz. Politechnika Wrocławska, znakomita. Jedna z najlepszych w Polsce. Natomiast ja byłem jednym z najgorszych studentów, zawsze myślałem o swoich sprawach. I tak jak ty zagadnąłeś mnie przed audycją, prawdę mówiąc, zawsze myślałem o prowadzeniu własnego biznesu. W czasach, kiedy jeszcze to nie było zbyt mile widziane. Czyli w czasach, kiedy powstawała mniej więcej ta piosenka, którą przed chwilą słuchaliśmy. Tak, to Adusza się wokół kręci, ale lepiej, że to nie wraca, bo gdy patrzę na stare kroniki, robi mi się mdło, nie będę mówił na antenie, żeby słuchaczy mnie powypłaszać. No, ale wiesz, niektórzy uważają, że no nie było aż tak źle, przynajmniej wtedy policja nie rzucała granatów do podatników. Nie, rzucała, nawąchałem się w stanie wojennym. A nawąchałaś się? Ale nie używali kominiarek. Tak, pamiętam, byłem jedynym przechodniem na ulicy w mieście Elbląg. Ja prowadziłem bardzo wędrowny tryb życia. Jeździłem dużo widziałem. Przemierzałem miesięcznie kilka tysięcy kilometrów w Polsce i nie tylko w Polsce. Tak się złożyło, że mnie nie nakryto na nieprawomyślności i mogłem dzięki temu pojeździć sobie trochę. Natomiast autentycznie w Elblągu w rocznicę stanu wojennego nawąchałem się gazu łzawiącego. Byłem jedynym przechodniem w centrum miasta, bo miasto było spacyfikowane, a ja przyjechałem, o czym nie wiedziałem, akurat pociągiem oczywiście, bo przecież paliwa nie było. I tak szedłem sobie ulicą i patrzyłem i myślałem, który mi pierwszy przyłoży. Żaden nie przyłożył, ale widziałem te ślady. To zresztą nie po to się zebraliśmy w naszym gronie, to są wspomnienia kombatanta, ja to tak nazywam chyba. Bo profesor Blikle opowiadał, że dzisiejsze kontrole różnią się tym od tych kontroli wcześniejszych, przynajmniej może nie kontroli, aresztowań, że wcześniej ci tacy no, policjanci, milicjanci nie zakładali kominiarek, a ci dzisiejsi zawsze zakładają. No tak, może nie wszyscy na ulicy, jeszcze się nie spotkałem z tym, ale rzeczywiście no okay. To czasami łatwiej. Ale co, słuchaj, jak można było za komuny coś swojego prowadzić? Czy co, cinkciarzem byłeś? Nie, wtedy nie prowadziłem niczego swojego, po prostu stwierdziłem, że nie będę przebijał głową muru. Czyli tej bariery, ponieważ co zapalało się tak zwane zielone światło dla rzemiosła, to oznaczało to większe problemy dla biznesu. Były miasta, gdzie było łatwiej, gdzie ludzie po prostu zachowali... Tak, teraz. ...taką świeżość. Tak, no ja na przykład spędziłem kiedyś rok w Bydgoszczy, w połowie lat 80. Bardzo dobrze wspominam to miasto. Tam była taka biznesowa atmosfera, muszę wam powiedzieć. Wszyscy, mówię wam, no bo wszyscy słuchają, prawda? Jak na tamte czasy, oczywiście, i przestrzegam też przy okazji wszystkich przed porównywaniem, ponieważ my patrzymy na to już teraz z innej perspektywy. Żaden z nas nie może przysiąc uczciwie, ci, którzy są starsi oczywiście, że dobrze pamiętają wszystkie szczegóły. Przeciętny policjant albo przeciętny psycholog mógłby wiele powiedzieć o wartości zeznań naocznych świadków. A ponieważ od tamtej epoki minęło już ponad 20 lat, to ja przepraszam, ale to możemy zrobić audycję pod hasłem, jak cudne są wspomnienia. Dokładnie, no ale co? Biznes, to kiedy biznes teraz zacząłeś? Ja powiem wam, mimo że ja mam już w tej chwili sporo lat, nie powiem ile, tutaj odrobinka próżności, ale możecie się domyślić. No 18. To za żadne skarby nie wróciłbym od tamtych czasów. Więcej powiem, przechodzą mnie dreszcze, gdy patrzę na stare kroniki. No dobrze, ale ta ustawa Wilczka i co, biznes zaczynasz? Wtedy tak, ustawa Wilczka była bardzo dobra, wtedy powiało wolnością, taką jak na tamte czasy chciałem powiedzieć, tak naprawdę wolnością powiało wtedy, gdy powstał rząd pana premiera Mazowieckiego. Wtedy było wolno praktycznie wszystko, no może nie tam handel czołgami czy innymi takimi sprawami nie, ale pamiętam, że moi koledzy założyli spółkę ZOK w mieście Sieradzu, która miała odzyskiwać srebro z materiałów fotograficznych. Pojechali do Warszawy, do ministerstwa odnośnego, już nie pamiętam szczegółów, to opowiem to, co najważniejsze. A ty mnie, Kamilu, proszę troszeczkę prostuj, gdybym za dużo szczegółów mówił. I pojechali, aby tak nieśmiało poprosić o jakieś zezwolenie na to, na co uprzejmy urzędnik czy urzędniczka, ktoś kompetentny powiedział, tak, proszę bardzo, to jest zezwolenie na obrót srebra, może życzycie sobie państwo jeszcze na kamienie szlachetne, może na coś jeszcze, dzisiaj brzmi to jak, po prostu, następnie była już powolna zjeżdżalnia, którą wszyscy znamy, wszyscy, którzy prowadzą mniejsze czy większe biznesy, że co roku jak tak, tak jakoś tak po kropelce nam ubywa tej wolności biznesu. Tak jest, aczkolwiek ustawy się ładnie nazywają, na przykład ustawa o swobodzie działalności, która wprowadza 100 nowych regulacji. Przypomnę, że za komuny było zielone światło dla rzemiosła. Czyli ustawa wprowadzająca jedno okienko, która utrudnia zarejestrowanie działalności. Ale powiem wam coś takiego, bo w tej chwili mi się przypomniało, coś bardzo apo, że narzekamy na przepisy. Dzisiaj spędziłem 5 godzin na szkoleniu związanym z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej i spółek prawa handlowego w Niemczech. Udałem się, no akurat trafiło się w sam raz, gdyby było jutro, niewiele miałbym do powiedzenia, było dzisiaj, jestem na świeżo, prowadził to kompetentny człowiek, niemiecki adwokat polskiego pochodzenia, zresztą rodak ze Szczecina, i byłem drugi raz w życiu na takim szkoleniu. Kiedyś to właśnie nie było szkolenie, około 5-7 lat temu, tylko przyjechała silna grupa z Düsseldorfu i namawiała nas wszystkich obecnych przedsiębiorców szczecińskich, żebyśmy tam raczyli inwestować. Dzisiaj pan może nie namawiał, tylko przedstawiał bardzo szczegółowo to wszystko. Konkluzja jest taka. Nie warto. Nie warto w Niemczech. Jest tam przeregulowany, jest mnóstwo innych niż u nas, niemniej uciążliwych przepisów, także oni mają swoje uciążliwości, my mamy swoje. Jedyne, co spodobało mi się, ale dla tego celu akurat nie warto relokować się do Niemiec, to, że w Polsce niedługo już niczego nie będzie wolno dopisywać do kosztów uzyskania przychodu, czyli na przykład, no już nie mówię o... Tak, bo będzie podatek obrotowy. ...kontrahentem, ale niedługo to już nic. W zasadzie zakup długopisu chyba nawet nie będzie uznawany. Natomiast w Niemczech lista tego typu możliwych odpisów liczy, uwaga, nie spadniecie z krzesłem, około 5000 pozycji. Wow. W czym lunch oczywiście też jest. Natomiast no przyznacie chyba wszyscy, że dla tego jednego celu to po prostu nie warto. Revenons à nos moutons, Francuzi mówią, wróćmy do naszych baranów, czyli do sedna. Dlaczego Wielka Brytania? To nie dlatego, że to jest taki ładny kraj, miły i tak dalej. Wielka Brytania, moi drodzy, w różnych rankingach, bo rankingi są prowadzone przez różne media i można nimi oczywiście manipulować, jak ktoś sobie życzy, no ale jeżeli czyta się kilka i coś się powtarza, to coś w tym... Coś musi być, jasne. Wielka Brytania zajmuje regularnie czołowe miejsca w pierwszej piątce krajów, wszystkich krajów świata, co do swobody zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Różne kryteria są brane pod uwagę. Ja nie będę się rozwodził na tym, bo każdy może się domyślić, zebrało się do grona ludzi inteligentnych i z wiedzą, jestem pewny, na bezkadzenia słuchaczom, natomiast to jest przeważnie jakieś trzecie, czwarte miejsce, piąte, to zależy od rankingu, od tego, czy to The Economist prowadził, czy jakieś inne pismo, czy inne medium, ale to już, powiedzmy sobie szczerze, to nie są wyścigi, żeby było istotne, czy to jest miejsce trzecie, czwarte, czy piąte tym razem. Tak jest, to jest błąd statystyczny. Pan mecenas z Berlina powiedział mimowolnie, że jeśli chodzi o taką swobodę, Niemcy zajmują miejsce w okolicach Burkina Faso, czyli bliżej miejsca 200 na świecie. Czyli jeszcze dalej za Polską. Tak, ale mają za to inne jeszcze osiągnięcia i to mówię bez cudzysłowu, mianowicie widzicie, po audycji, którą kilka tygodni temu, Kamilu, prowadziłeś z Pawłem Kurnikiem, nabrałem przekonania, że nie należy mówić tak bardzo o szczegółach, bo Paweł przy wszystkich zastrzeżeniach, które ja miałem prywatnie do sposobu prowadzenia audycji czy przedstawiania tematu przez niego, powiedział jedną rzecz w odpowiedzi na pytanie słuchacza, bardzo słuszną, że szczegółowe pytania to my zostawmy księgowym. Nie po to się zebraliśmy, żeby rozprawiać, czy tam podatek, pierwszy próg podatku dochodowego od osób fizycznych to jest jeden punkt więcej czy mniej niż w Polsce, bo przepraszam, za rok może być inaczej. Nie po to relokujemy, czy zamierzamy relokować siebie z ZUS-em, czy w ogóle całe firmy do innego kraju, żeby gonić za 1%, czy na przykład VAT w Wielkiej Brytanii, no powiem, jest 20%, a u nas 23%, okej. wzrósł też w Wielkiej Brytanii. Nawiasem mówiąc, wiecie, skąd się dowiedziałem? Mój operator telekomunikacyjny przysłał mi SMS-a. Znaczy myślę o brytyjskim telefonie. I w ten sposób dałem do zrozumienia oczywiście, że dysponuję brytyjskim telefonem, prawda? Ta szczypta snobizmu. No ale to są żarty. Natomiast na miłość boską, nie, tu uprzedzam pewne pytania, bo zakładam, że jednak ktoś oprócz nas słucha tej audycji. Nie w tym celu my to robimy. Moim zdaniem, zresztą tobie to, Kamilu, przecież z tobą rozmawiałem na ten temat kiedyś, że należy poruszyć sprawę o wiele bardziej fundamentalną, która dotyczy wszystkich nas, przedsiębiorców oraz pracowników naszych. Pewność prawa, rzetelność prawodawcy czy ustawodawcy, jak zwał, tak zwał, wiemy o co chodzi. I że w Anglii się prawo rzadziej zmienia? Tak, to znaczy to bywa nawet obiektem pewnych dowcipów, bo czytałem, znaczy prawo, jak wiemy, prawo w krajach anglosaskich jest precedensowe, co znaczy, że sąd opiera się na przykład na orzeczeniu, które zapadło powiedzmy kilkadziesiąt lat temu. Mówię o sprawach sądowych, no ale prawo to przecież nie są tylko procesy sądowe. Natomiast z gatunku żartów, bo od czasu do czasu w trakcie poważnej audycji dobrze jest powiedzieć jakiś żart i tym bardziej, jeśli to jest prawdziwa historia. Amerykanie nawet mają reguły, że co 15 minut trzeba się odśmiać w trakcie prelekcji. Otóż w mieście York, nie mylić z Nowym Jorkiem, na wschodnim wybrzeżu Anglii, do dziś obowiązuje prawo, że można bezkarnie zabić Szkota. Pod jednym warunkiem, że jest uzbrojony w łuk i strzały. No nie daj Bóg, że turniej rycerski będzie, ale widzicie, to jest pewien dowód, aczkolwiek sarkastyczny, na stabilność prawa. Prawo nie zmienia się tam dlatego, że akurat są doraźne potrzeby wyborcze. Nie mylmy tego ze zmianą stawki VAT-u. Sytuacja ekonomiczna, ale pewne prowadzenia biznesu. Plus prostota założenia, zaraz o tym powiem. Żeby nie było, że tylko Anglia. 20 lat temu, więcej, jakieś 25 lat temu wpadły mi w ręce stare roczniki pisma Przegląd Techniczny. Chylę czoła przed redaktorami tego pisma, które za ancien reżimu, za głębokiej komuny przemycało wolne treści. Wolne, możliwe na tamte czasy. Otóż przeczytałem tam historię pana, który w kraju, nie pamiętam już, Belgia lub Holandia, zakładał firmę, czyli rutynowa sprawa tam była, a ja to czytałem tak przecierając oczy troszeczkę, ponieważ on no, załatwił co trzeba, dostał dokumenty i wśród dokumentów założycielskich miał pismo od organu rejestrowego, że rząd Królestwa Belgii czy też Holandii gwarantuje stabilność tych i tych przepisów przez taki i taki czas. Ale to nie było, że przez 6 miesięcy, tylko tam było jakieś bardzo wiele lat. Nie chcę tworzyć, nie pamiętam dokładnie. Ale to tak samo jak trusty w Szwajcarii, tak? Których nowych nie można rejestrować, ale można przejąć taki już zarejestrowany. Szwajcaria, no kolejny przykład kraju, gdzie konserwatyzm miewa dobre cechy, aczkolwiek to jest jeszcze temat na osobną opowieść, ta Szwajcaria. Natomiast Wielka Brytania, no wspomniałem o tych rankingach. Przede wszystkim prostota zakładania. Rozróżniamy, jak wszyscy dobrze wiemy, działalność gospodarczą indywidualną, jednoosobową. Zostawmy, pomijmy inne rodzaje, znaczy to i powiedzmy przejdźmy do spółek prawa handlowego. Te różne inne formy, no to jak dzisiaj zupełnie słusznie zauważył pan mecenas z Berlina, to są formy historyczne, ponieważ spółki prawa handlowego w dzisiejszym pojęciu powstały w XIX wieku. No ale nas interesują również osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. To, o czym mówiłeś, Kamilu, kilka tygodni temu z Pawłem Kukurnikiem, dotyczy nie tyle relokacji całej firmy, jak wiemy, tylko tego, żeby wywinąć się od polskiego ZUS-u. Dokładnie. Ja przejdę, tak? No to dokładnie o to chodzi, czyli... Tak. Ja powiem, przejdę do tego, co tak bardzo mi leży na sercu, że oszczędności finansowe, łatwo jest je wyliczyć. Płacimy tutaj w tej chwili około 900 zł tego haraczu, tego quasi podatku, zwanego ubezpieczeniem społecznym. Tak jest. A to jest tak de facto obciążenie jakieś takie parapodatkowe. Firmy, bo jest ich kilka, takich przynajmniej znanych w miarę, ja nie będę mówił nas w tej chwili, no ale Paweł reprezentuje jedną z nich, ja mam do czynienia z inną. Firmy, które oferują załatwianie czy przeniesienie tego typu spraw, tego typu opłat na teren Zjednoczonego Królestwa, robią to mniej więcej za połowę tej stawki, czyli jakieś 400 kilkadziesiąt złotych, w czym jest zawarte pewne minimalne od razu powiedzmy sobie, to otwarcie minimalne stawki za ubezpieczenia społeczne, nikt nie będzie miał, Bóg wie, jakiej emerytury po tym. Ale to znowu wrócę do tego... Ale wiesz, nie po to chcemy unikać płacenia. No właśnie, ideałem nie by było po to. To nie jest w ogóle zero świadczeń. Jeżeli ktoś chce angielską emeryturę, to niech najlepiej jedzie na wyspy i poszuka sobie pracy etatowej. To nie jest takie proste w tej chwili. Nawet, żebym trudno, chociaż wiem, że podobno sieć Tesco niedawno szukała menadżerów średniego i wyższego szczebla. Gdzieś miesiąc, półtora miesiąca temu przemknęło mi to gdzieś tam. Nie zwróciłem uwagi, na razie nie przewiduję, żebym miał być menadżerem w Tesco. Ale broń Boże, jeżeli ktoś sobie życzy, to była okazja, bo tam nawet coś przejrzałem na ten temat, było to sensowne. Mówię się o Tesco brytyjskim, zresztą Tesco jest w ogóle firmą brytyjską, założoną bodajże przez Żyda z Polski. Gdzieś tam po pierwszej wojnie światowej. No to tak na marginesie. Zdolni ludzie byli, ale wyjechali. No i my też w ślad za nimi. Większość zdolnych wyjeżdża, no bo kto by tutaj chciał zostawać? No. Tak, znaczy możemy być fizycznie, ale niekoniecznie pod względem formalnym. I teraz tak, bodajże Paweł też wyliczał wtedy oszczędności, no bo powiedzmy, jeżeli z 900 zł robi nam się połowa w zaokrągleniu. Oczywiście, no to już jest jakiś plus. 10 zł w tą, czy tą 450 razy 12 miesięcy, to jest około 5000 zł. Okej, i dużo, i mało. Prawda? Jak dla kogo, jak kiedy, czy zarobione w 5 minut, czy w 5 lat. Ale my nie po to robimy. Dla stabilności prawa. A poza tym, wtedy pamiętam, był taki słuchacz, który był tak zwaną drąży dziurą. On męczył Pawła. Zresztą ja zakładam, myślę, że logicznie, że część słuchaczy jest osobą, to są osoby podstawione. I na przykład są to pracownicy ZUS-u lub ich krewni. Ten człowiek, zresztą wiele innych osób też pytał o takie sprawy, ile my tam będziemy mieli emerytury, a tutaj, przepraszam, jak tam się relokujemy, to co będzie, jak tu do szpitala nam przyjdzie i tak dalej. Jest milczące założenie, całkowicie nieprawdziwe, bzdurne i nieuczciwe, że cokolwiek ten system tutaj nam zapewnia. Co zapewnia? Stuknijcie się w głowę, ci, którzy jeszcze się nie stuknęli. Po prostu bardzo nie wie, coś zapewnia, on basic level, jak to się mawia, czyli na poziomie podstawowym zupełnie, a i to nie zawsze, nie wszędzie. To zależy czasami wręcz od lokalnej przychodni, miejscowości, w której każdy z nas mieszka, prawda? Ale poczekaj, bo to nie jest tak, że ty dostajesz tam jakąś kartę... Tak, dostaje się coś, tak? Co w Polsce nazywa się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dokładnie. W Polsce wydaje to NFZ. Jest to takie coś, co przypomina kartę płatniczą do bankomatu. Dokładnie. I z tą kartą idziesz do każdego szpitala. To znaczy z tym, że tak. Nie jest tak różowo, bo jeżeli... Odwróćmy sytuację. Mamy tutaj w Polsce taką kartę wystawioną, jedziemy sobie na urlop, dajmy na to do Szwajcarii. I tam potrzebujemy skorzystać z usług medycznych, to korzystamy, ale w zakresie w miarę podstawowym. To znaczy, jeżeli zechce nam się iść, nie wiem, robić gruntowny lifting uzębienia, to przepraszam, ale nikt nam no za to nie... No to jest normalne, nawet u nas czegoś takiego nie robią. Zgadza za się. Nie, no zęby to może niezręczne, bo rzeczywiście... Ale wypadek, nie wiem, choroba taka nagła, wypadek, to znaczy nagła choroba, no wypadek, tak dalej. Na poziomie podstawowym, zgodnym z umowami międzynarodowymi w obrębie Unii Europejskiej, właściwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, including Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein. Z takim czym, takie coś dostajemy też w każdym kraju Unii Europejskiej, zostawmy Szwajcarii w tym momencie, są podobieństwa, są różnice, dostajemy w każdym kraju, jeżeli wyjeżdżamy za granicę, na żądanie dostajemy, nikt nam tego nie wciska. Przecież jest to bezpłatne, notabene, ta karta i ważna kilka miesięcy, to jest takie trochę uznaniowe, zdarzało mi się, że dla mojej córki, która mieszka w Szwajcarii, a zameldowana jest w Szczecinie, takie coś w zeszłym roku wyrabiałem, to raz mi dali na 2 miesiące, a raz bodajże na 4, bo proszę pana, idą wakacje, to co pan będzie tam drugi raz. Jest to jakieś takie, no życzliwość urzędnika była, muszę powiedzieć. W czym rzecz? Pozostaje kwestia, że my jesteśmy tu na zatrudnienie formalnie tam wykonujemy jakieś czynności, do tego, że jeszcze możemy wrócić, jeżeli czasu nam wystarczy, bo są różne kwestie do omówienia. Natomiast potrzebujemy tutaj my lub nasza rodzina skorzystać z ubezpieczenia. Na podstawie tej karty nikt nie ma prawa nam odmówić, ale jeszcze są stosowane następujące metody, zresztą polecane również tym, którzy korzystają z usług tradycyjnych, czyli z ZUS-u. Prywatne ubezpieczenia, na przykład Folk Medical, bardzo znana firma, ja jej nie chcę reklamować, nie mam z nią nic wspólnego, ale na przykład tu w Szczecinie mamy tak zwaną prywatną kasę chorych Medimax, ona w Szczecinie i w Poznaniu funkcjonuje i istnieją różne inne jeszcze. Ile taka składka w takim prywatnym ubezpieczeniu wynosi? Ja płacę 39 zł miesięcznie, teraz to jest z tym, że... I co w tym masz? Jak zachorujesz na raka, to cię wyleczą? To znaczy... Niezupełnie. Powiem tak, służba zdrowia w Polsce, nawet ta prywatna, to ona tam ma swoje za uszami. I ta instytucja, z której korzystam, instytucja, ta firma, to jest spółka prawa handlowego, taka jakby konfederacja gabinetu, więc ma wady i zalety, ale i tak wolę z niej skorzystać niż z państwowej służby zdrowia. Zdecydowanie. Żal mi emerytów, którzy stoją w mojej przychodni rejonowej, do której zapisałem się kiedyś z chwilą nastania reformy służby zdrowia. Fakt, że przychodnia jest czynna do 20, ale co mi z tego? No, także wiecie, w tym przypadku polecam ubezpieczenia prywatne, może ubezpieczenia, nie mylmy, bo ktoś się nazywał kasą chorych, niekoniecznie jest to kasa chorych. To nie jest odpowiednik ZUS-u. To jest coś w rodzaju, nie wiem, spółdzielni lekarzy, spółki lekarzy, czy w przypadku firmy Falk, to już jest dosyć duża firma ogólnokrajowa, która ma oddziały w bardzo wielu miastach, która ma własne karetki pogotowia i tak dalej, nie wiem, czy ma własne szpitale, natomiast... Nawet to, własne karetki, no to już coraz... No tak, na przykład, to już jest potencjał. I notabene firma, którą reprezentuje Paweł Kurnik, właśnie korzysta z firmy Falk. Widzicie, staram się być obiektywny, być może mi to wychodzi, nie to, że mówię tylko, że u nas jest tak najlepiej, nie ma u nas, u was, my zebraliśmy się tutaj na antenie po to, żeby wspólnie sobie pomagać, prawda, doradzać, bo myślę, że ten kontakt się nie zakończy na audycji, tylko, że to będzie fragment większej całości, prawda, pod nazwą Popierajmy się. Mam taką nadzieję przynajmniej, bo powiem ci, Kamilu, powiem wam wszystkim, którzy słuchacie, o jednej, czy chyba o głównej motywacji mojego działania, oczywiście działam tak z obrzydliwej rządzy zysku, jak każdy przedsiębiorca, ale nie chcę mówić, teraz muszę trzy kropki, z głębokiego wkurzenia, teraz przyjmijcie, że to w wersji gorszej troszeczkę jest podane, na widok tego, co dzieje się wokoło. Każdy przedsiębiorca, mniejszy czy większy, wie swoje i nie muszę tego wątku rozwijać po prostu, prawda? Dlatego kiedyś, gdy nadarzyła się okazja, że można to wszystko zacząć kształtować w stylu takim bardziej zdroworozsądkowym, uczciwszym po prostu, w takim głębokim znaczeniu tego słowa, takim z głębi duszy, a nie z głębi paragrafów, prawda? Bo paragrafy to sobie można, przepisy prawa, mówiąc krótko, kształtować dowoli. Zdaje się, że Rosja Sowiecka była teoretycznie państwem bardzo demokratycznym, wiemy jak to było. Także mówmy o pierwotnym znaczeniu słów uczciwość, rzetelność, etc., etc., prawda? I ja takich słów staram się używać w ich pierwotnym znaczeniu, a więc uczciwie jest, Tadeuszu, jeżeli przedsiębiorca uczciwie pracuje i jest uczciwie traktowany. No okej, okay. Bo chyba już odbiegamy trochę od tego tematu. No troszeczkę tak, to już takie krydo. Czyli ogólnie tak. Prowadzę sobie działalność gospodarczą, nie zatrudniam nikogo, programuję sobie strony internetowe, płacę 900 ZUS-u w Polsce. Za połowę tego mogę się zatrudnić za pomocą różnych firm pośredniczących, takich jak ty na przykład, tak? W Anglii i prowadzę sobie działalność gospodarczą w Polsce, rejestruję działalność gospodarczą w Polsce, aczkolwiek już wtedy nie płacę tutaj ZUS-u w Polsce, tylko jest ZUS odprowadzony z tej działalności, z tej pracy, tak? Etatowej, tak. Nieetatowej. To jest odprowadzone w Wielkiej Brytanii. Zgadza się. To znaczy tak, powiem tak, w przypadku, gdy ktoś rejestruje i to pierwszy raz firmę w Polsce, to jest mu oferowany niski ZUS, czyli mniej więcej połowa, nie pamiętam, na rok czy na dwa lata bodajże. Na dwa. A pod warunkiem utrzymania tej działalności przez czas jakiś, w związku z czym te osoby na ogół nie skuszą się na Londyn, chyba że mają jakieś inne powody. Natomiast jeżeli ktoś już prowadzi tę działalność lub też wznowił po jakimś czasie, no kiedyś, ja też kiedyś prowadziłem działalność gospodarczą licząc spółki z o.o., no to wtedy już mu się to opłaca, bo oprócz tego, że są finanse, to jest jeszcze kwestia traktowania przedsiębiorcy, a więc tych kontroli, czepiania się i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, ale poczekaj, no bo ty mówisz o kontroli czepiania się, ale tutaj nadal prowadzisz działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, no i też się czepiają. A w Anglii tylko znaczy, pracuje. Urząd Skarbowy, owszem, może. Dlatego to wyjście to jest moim zdaniem wyjście połowiczne. Ale przecież wszystko zależy od to tego... To jakie jest całościowe? Całościowo to jest tak, że zakładamy sobie działalność gospodarczą, bo w przypadku takim, jak ty powiedziałeś, że ktoś jest jednoosobowy, strony internetowe sobie tworzy, To jest przykład szczególny i dosyć zręczny do omówienia nawet. Mianowicie taki ktoś powinien z tym, że raz przynajmniej fizycznie udać się do Wielkiej Brytanii, najlepiej do Londynu, no bo tam... Ja słyszałem, że się nawet czarteruje specjalne samoloty, ile leci sobie taka grupa 50 takich przedsiębiorców. To chyba ta firma, którą reprezentuje Paweł, może to robić, bo oni tam nazbierają ludzi, z tym, że jest pewien taki niuans... Wskazane, to nie jest warunek sine qua non, aby od początku posiadać to, co o czym powiem, ale w końcu trzeba posiadać tak zwany NIN, National Insurance Number, czyli numer ubezpieczeniowy, i uzyskuje się to osobiście. I po to trzeba jechać. Tak, po to trzeba jechać. To nie jest tak, jak kiedyś rejestrowano na Litwie, z całym szacunkiem dla tych, którzy to robili, bo to byli prekursorzy. No, ale zgódźmy się, że firma brytyjska, litewska brzmi mimo wszystko troszeczkę inaczej, przy całej sympatii dla braci ze wschodu. I raz trzeba pojechać, udać się na tak zwane interview u urzędnika w job center, czy w centrum pracy. Raz na ileś przypadków zdarza się, że ktoś nie przejdzie takiego interwiu, bo to jest wypytywanie o różności, po co on to zamierza robić i tak dalej. Takie trochę formalne, ale zdarza się, że ktoś może mieć zły humor. Ale poczekaj, bo ty mówisz nadal o tym zatrudnieniu w Anglii. Tak. Nie o otworzeniu tam działalności gospodarczej. Ale nie, zatrudnienie. Znaczy przedsiębiorca też potrzebuje NIN, ponieważ jest to numer związany z ubezpieczeniami społecznymi. No, czy prowadzisz działalność osobową, czy jesteś zatrudniony na umowie o pracę na przykład we własnej spółce, o której jesteś udziałowcem, założycielem, prezesem. No dobrze, ale co, pójdziesz na to przesłuchanie, nie dostaniesz, no ale dostaniesz na następnym przesłuchaniu, tak? Tak, dokładnie. Poza tym ostatnio usłyszałem takie coś, w zeszłym tygodniu rozmawiałem z paniami z Londynu, z którymi współpracuję, i one mi mówią: panie Tadeuszu, my to tam do Birmingham bodajże ostatnio będziemy jeździmy, bo w Londynie to się za duży procent odmów zrobił, szkoda. A termin jest ustalony sztywno, to jest ten minus, że po prostu otrzymuje obywatel informację z Londynu, że danego dnia ma się stawić w Londynie i ma się stawić, no po prostu, tego dnia. Bo termin przepadnie, to jakiś komputer po prostu wyznacza, to przecież nikt żywy, no zgodnie się, wypadło na dzisiaj, prawda? Okej. Poczekaj Tadeuszu, bo mamy słuchacza na antenie. Cześć Radku. Witam serdecznie, Radek z tej strony. Cześć Radku, dawaj pytania, komentarze. Mam takie pytanie, Radku, bo nie słuchałem od początku, czy pan reprezentuje firmę, która właśnie zatrudnia osoby, tak jakby zatrudnia w Anglii, czy nie? Tak. Znaczy ja reprezentuję tą firmę, z tym, że firma mieści się w Londynie. Praktycznie odbywa się to w ten sposób, że ktoś zainteresowany jest zatrudniany w jednej z firm brytyjskich. Oczywiście tutaj zaczyna się to dwuznaczne, bo nie jest znaczne, ale niektórzy uważają, że jest. Gdzieś trzeba być zatrudnionym ze względu na to, że prawo unijne przewiduje wyższość zatrudnienia na umowę o pracę nad własną działalnością. Stąd ubezpieczenia zgodnie z prawem unijnym są stosowne przepisy. Oczywiście możemy płacić wtedy w... Okej. Mam takie pytanko. Jeżeli bym chciał obejść tą pana firmę, czyli osobiście sobie założyć w Anglii... Jest to możliwe. Swoją własną działalność... Czekaj, Tadeuszu, bo Radek nie skończył. Czyli nie zatrudniać się w Anglii na etacie, tylko co? Założyć tam swoją własną działalność gospodarczą? Tak. Może ja powiem, bo to troszeczkę są jakieś opóźnienia i później będę czekał na odpowiedź. Nie, słuchaj z radia, tylko ze Skype'a. Dobrze, to Kamilu, ty mówisz, czy ja mam mówić? Nie, Radek nie. Nie, ja chciałem coś tego powiedzieć, zapytać się. Jadę do Anglii, znaczy zakładam sobie sam self-employed albo sobie zakładam tą limited company i pomijam pańską firmę, zrobię to osobiście. Niech mi pan powie, jakie są formalności i czy to jest tak trudne, że muszę tam powiedzmy co jakiś czas być, chodzić do ich niego urzędu podatkowego, czyli tam jak to tam się nazywa, już nie pamiętam, bo ja byłem w Anglii, pracowałem tam. I mam nasz... i tak dalej. No, tak, byłem w Anglii i mam nawet ten numer. Nie, i tam wiem, że się płaci się tam National Insurance Contributions i tam to one są małe. I mam pytanie, dlaczego płacić 400 zł miesięcznie, jak można płacić, zrobić to osobiście i płacić sobie tam powiedzmy 15 zł miesięcznie? Oczywiście. No, do tego właśnie zmierzaliśmy. Szybkie pytanko i... Dobrze, Radku, bardzo fajnie, że zadałeś to pytanie. W tych 450 zł firmy, które oferują tą usługę, one zawierają ubezpieczenie, obsługę rachunkową i jeszcze... Nie we wszystkich firmach, bo wszystkich nie sprawdzałem, jest ubezpieczenie na życie. A więc zwróćcie uwagę na to, że zarejestrowanie firmy to jest, no każdy z nas wie przecież, ale powiem rzecz oczywistą, że to jest pierwszy krok, ale później trzeba ją uruchomić i eksploatować, a to się wiąże z księgową po prostu, czy z księgowością. I Stąd te koszty, bo to Radek zupełnie słusznie powiedział, założenie tego to jest banalne, tym bardziej, że ktoś umie się poruszać, zna język na jakimś tam minimalnym poziomie, urzędnicy są życzliwi. W Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w Londynie, jest tylu cudzoziemców, że nikogo nie dziwi obca wymowa i niezbyt składna angielszczyzna. Także ja na przykład mówię z akcentem indyjskim, jeśli Was interesuje, z racji długiego czasu tam spędzonego. I podobno to słychać po mojej angielszczyźnie. I można mi bardzo łatwo rozpoznać. Ale to mniejsza od tego, że znaczy, to jest ale prawda. Księgowa tam do... Czekaj, bo ty tak pędzisz. Bo powiedzieli, że są koszty związane, jeżeli tam by się chciało działalność gospodarczą otworzyć, to tam trzeba wynająć jakiegoś księgowego, który by to wszystko liczył. Tak. Z tym, że księgowość jest tania, jest ona na poziomie, to zależy inaczej. Jeżeli zadacie w Polsce pytanie księgowej, kandydacja, no idziecie do nowej księgowej, chcecie ją zatrudnić, czy zlecić biur rachunkowemu, ile to będzie kosztowało? Przepraszam, jest to pytanie z gatunku, ile kosztuje samochód. No nie, no czystowy, jak... no taka działalność gospodarcza. Rozumiem, ile ilości faktur księgowych to biorą na ogół. No, powiedzmy czystowy w Polsce kosztuje. Ile tam kosztuje? Więc te kwoty są porównywalne. Oczywiście mniej to będzie w mniejszym mieście, więcej w Londynie. Niemniej spotkałem na przykład takich znajomków tutaj z terenu Pomorza Zachodniego, którzy prowadzą w Londynie spółkę zoo i bodajże brytyjskiemu, czyli to jest rodowity Brytyjczyk, rodowity Anglik, księgowemu tam płaci bodajże 2200 funtów rocznie. Uwaga, rozliczenia w Wielkiej Brytanii przedstawia się tygodniowo albo rocznie, miesięcznie to jakoś tak nie jest przyjęte. Zarobki na przykład to jakby ktoś tam bezpośrednio z czymś stykał, żeby się zastanowił, czy dobrze rozumie to, co czyta. I więc oni płacili mu tam bodajże 2200 funtów rocznie za pełną obsługę, ale to widzicie, tutaj występują duże różnice. Tego się nie da tak powiedzieć, że to ma być tyle albo w takiej granicy. Ale to mniej więcej tyle samo, co w Polsce księgowość. No mniej więcej, więc relatywnie jest to tańsze, no bo tam przecież więcej się zarabia. Natomiast księgowość trzeba prowadzić tam. Z tym, poczekaj, wszędzie trzeba to jakoś poczekaj, bo powiedzieli, że tam się więcej zarabia, ale my tą spółkę... My zarabiamy docenią, tutaj, oczywiście, zgadza się. Przerywasz, więc jeżeli będziemy na poziomie porównywalnym płacić, to nas to nie... Halo. Przerywasz strasznie. Ale właśnie, bo my zarabiamy, my prowadzimy spółkę tam, ale my tutaj zarabiamy i wiesz, ale koszty takie same tego księgowania. Znaczy porównywalne, powiedziałbym, prawda? No, ponieważ one też nie są jednakowe, jednolite. No dobrze, ale czy jeżeli ja sobie taką, powiedzmy, Asbiro, nie zrobię spółkę z o w Polsce, tylko sobie zrobię limited w Anglii, no to jakie są takie wady tego rozwiązania? Nie chodzi nawet kosztowo, tylko... No rozumiem, inne wady. Zacznijmy od zalet. Nie musisz jeździć osobiście, oprócz tego jednego razu, ale nawet w ogóle nie musisz jeździć, bo jeżeli nie chcesz być osobiście zatrudniony w spółce prawa handlowego, to NIN jest ci absolutnie niepotrzebny. Prawda? Czyli mogę nie ruszając się z pokoju, założyć tam spółkę. Tak, dokładnie, możesz to zrobić online. Bo żadnego pieprzonego notariusza nie muszę iść. Nie, istnieją firmy, zawsze tak, można bezpośrednio wejść na stronę Companies House, to jest coś odpowiednik Polskiego Krajowego Rejestru Sądowego. Tam zarejestrować sobie firmę online, dokonać opłaty również online, siedząc przed swoim komputerem, no i to wszystko. Natomiast ja trochę odradzam to rozwiązanie, ponieważ łatwo jest popełnić błąd formalny, nie mając praktyki, bo przecież, no chyba, że ktoś zakłada spółki masowo. Natomiast jeżeli zakłada się pierwszą spółkę w życiu, łatwo jest popełnić błąd i wtedy to owocuje czym? Stratą czasu. Istnieją firmy, jest ich dużo, z gatunku zwanego company formation, czyli formowanie spółek, tak można to przetłumaczyć. Te firmy nie żyją, one pobierają pewne opłaty praktycznie po kosztach zakładają spółki. Zaraz mogę powiedzieć, jak to wygląda kosztowo. Natomiast one proponują później, co jest logiczne, obsługę księgowo-prawną, czy tam rachunkowo-prawną. No jasno, na tym zarabiają. Ale poczekaj, jak wygląda taka procedura? Czyli co, wchodzę sobie na stronę ichniejszego KRS-u, rejestruję sobie wszystkie... Poczekaj, daj mi zadać pytanie, Tadeuszu! Daj mi zadać pytanie. Okay. Wchodzę sobie na stronę ichniejszego KRS-u, wypełniam sobie formularzyki, podaję, kto jest wspólnikiem, jakieś numery telefonów, adresy, pierdoły, wysyłam im statut, umowę spółki i co? I czekam kilka dni i mi przychodzi, okej, jesteś zarejestrowany? Znaczy, zaczynasz nie od tego, tylko od wyboru nazwy i od razu jest to sprawdzenie online, czy nazwa taka już nie jest wykorzystana. No dobrze, no to są już takie techniczne rzeczy. No nie, no to rzeczy. Są szczegóły właśnie, ale chciałeś szczegóły. Zakładasz, to trwa... No zawsze musisz wnieść opłaty, prawda? Robi się to online też ewentualnie. Może przyjść ci odpowiedź też online, bo widzisz, tam są różne takie formy typu, że jeżeli ktoś sobie życzy bardzo dużo papierków, a już najlepiej, żeby to było na papierze czerpanym, jeszcze z wielką grawerowaną pieczęcią, to za to się płaci i to już nie mało. Bo nikt tak naprawdę tego nie potrzebuje. Podobnie płaci się, a tego już potrzebujemy, za dokument zwany Apostyle. Zresztą, o ile pamiętam, rozmawialiśmy kilka tygodni temu o tym, czy to maile wymienialiśmy. A to dlatego, że są minusy, wspomniałem się o minusach. Jeżeli mamy spółkę, to potrzebujemy otworzyć rachunek bankowy. Rachunek dla tej spółki w Wielkiej Brytanii to jest kwestia banalna. Natomiast rachunek w innym kraju, na przykład w Polsce, to już nie jest kwestia banalna i bez takiego dokumentu, który niestety kosztuje 100 kilkadziesiąt funtów, od 125 do 150 mniej więcej, to żaden bank nam w Polsce nie otworzy rachunku. Ale można w polskim banku ale można, no to znaczy, Apostyle to znaczy potwierdzenie, jeżeli ktoś wpisze w wyszukiwarkę Apostyle, to mu się pokażą różne sformułowania, że to jest potwierdzenie wydawane, no nie wiem, tam przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo ktoś sobie zażyczył że coś i tak dalej. To jest istnieje słowo, i tak dalej, i tak dalej. Taki odpis z KRS-u, no. No, to znaczy, to jest w zasadzie zaświadczenie, można powiedzieć, tak to należy tłumaczyć. Ale to na dalszym etapie, bo najpierw to musimy się zastanowić, czego my naprawdę chcemy. Ale poczekaj, co nam to daje? Bo ja też sobie mogę w Polsce założyć spółkę i też nie będę płacił ZUS-u. Koszty księgowania są takie same. A tu wchodzimy w sferę taką, znaczy też nie będziesz płacić ZUS-u, bo no, jeżeli będziesz chciał, zatrudnisz się na umowie o pracę w tej spółce. A jak się nie zatrudnię, to nie. Jeżeli nie chcesz, bo nie potrzebujesz, no to nie będziesz, będziesz miał spółkę, spółka będzie... No to dobrze, no to co mi to daje to, że ja będę tą spółkę miał w Anglii, a nie w Polsce, a koszty księgowania są takie same? Są sprawy, które trudno ująć w cyfrach, natomiast wrócę znowu do tego, o czym mówiłem kilkanaście minut temu, stabilność prawa. Ale jeżeli ja wykonuję działalność, tamta spółka wykonuje w Polsce, to ona tutaj nie musi jakiegoś oddziału rejestrować? Może być to konieczne, może nie. Użyłeś przedtem przykładu, co prawda to dotyczyło jednoosobowej działalności, takiego webmastera. Taka działalność może być wykonywana gdziekolwiek na świecie, że czyli ten pan może sobie zarejestrować firmę w Londynie, siedzieć naprawdę na Hawajach, jeśli go na to stać, i online robić wszystko. I wtedy on rzeczywiście nie potrzebuje zakładać niczego, wystawia sobie faktury według wzorów brytyjskich, przesyła je elektronicznie, tam gdzie wolno elektronicznie, do krajów, gdzie nie wolno, to przesyła pocztą tradycyjną i żyje sobie dobrze. Rozlicza się z brytyjskim fiskusem. No jasne. Jeżeli nie wszystko jest takie słodkie i świetne, żebyśmy mieli świadomość. Jeżeli natomiast chcesz uruchomić w Polsce na przykład, no nie, radio internetowe, przez które właśnie się porozumiewamy, może równie dobrze być zarejestrowane, bo wiem, że jest w Wielkiej Brytanii, i nie musi mieć, może, ale nie musi mieć tutaj żadnych placówek w Polsce czy w jakimkolwiek innym kraju. Natomiast, bo ono nie, powiedzmy, niczego materialnego tu nie robi, no powiedzmy, że festyn z balonikami urządzicie na rynku gdzieś, ale to nie jest działalność gospodarcza. I nie, tylko promocyjna. Natomiast, to mówiąc żartem, natomiast jeżeli ktoś uruchamia hurtownię, chce zatrudnić pracowników w Polsce, wtedy powinien, no niestety, powinien zarejestrować oddział lub przedstawicielstwo, co wiąże się z podobnymi procedurami jak za założenie spółki w Polsce, więc to dlatego mówię uczciwie, to nie jest taki miód. No, ale jeżeli każdego pracownika wynajmę w ten sposób, że ten pracownik sobie działalność gospodarczą swoją założy? No to wrócimy znowu do tematu, żeby tych pracowników w Anglii gdzieś... No, ale załóżmy, że w Polsce sobie założą. No to... Może sobie założyć i w tym momencie nie będziemy, w tym momencie my będziemy rozliczać się z podmiotami gospodarczymi. Wtedy to, szczerze mówiąc, takie przedstawicielstwo też byłoby niepotrzebne. To możemy sobie zrobić, nie wiem, biuro informacyjne, żeby tam gdzieś fizycznie coś było, powiedzmy przedstawiciela, żeby pilnował naszych spraw. Załóżmy, że my jesteśmy do uproszczenia fizycznie w tej Wielkiej Brytanii, bo tam sobie siedzimy, bo nam tam dobrze, prawda? Mamy swojego gościa zaufanego we Wrocławiu, powiedzmy, i on pilnuje naszych, tych panów, o których powiedziałeś, że oni mają wszystkie jednoosobowe działalności, a to są nasi przedstawiciele handlowi, którzy sprzedają nasz towar dzielnie. No, więc w takim przypadku no, w zasadzie nie potrzebujemy, no chyba, że bardzo chcemy, zarejestrować tego w polskim KRS-ie, mieć wizyty z urzędu skarbowego i tak dalej. Aha, no dobrze, ale to wtedy i tak podlegamy pod jakieś tam zmiany polskiego prawa, no bo też się może... Znaczy, oczywiście... nie, jeżeli nie rejestrujemy, to nie podlegamy. To nasi ci współpracownicy, z którymi wiążą współpracę, oni podlegają, a to są osobne podmioty gospodarcze, Oni mają umowy... No to już jest ich sprawa. To jest ich sprawa, gdzie oni filmy mają. Oczywiście nie chodzi o to, żeby to traktować nonszalancko, bo przecież ich nie zostawimy na lodzie. No oczywiście, że tak. Oni mogą pracować dla nas i nie tylko dla nas, zgódźmy się, prawda? Jeżeli mają działalność gospodarczą. Okej, no dobrze, ale jakie są inne jeszcze plusy takiego rozwiązania? No bo wracam do tego, że w Polsce też sobie mogę otworzyć tą spółkę, to też nie płacić ZUS-u, bo koszty księgowe są takie same i co? Że mam jakąś stabilność prawa? Stabilność prawa jest bardzo istotna. Są sprawy mniej i bardziej wymierne. Na przykład do niedawna, bo to ma się zmienić w Polsce w przyszłym roku, do niedawna, no jeszcze jakiś czas temu, minimalny kapitał zakładowy spółki prawa handlowego to było 50 tysięcy złotych. Później to zmniejszono Ale to jest śmieszny wymóg, bo tylko zanosisz do sądu zaświadczenie, wpłaciłem ale do kasy spółki 50 tysięcy i to jest to zaświadczenie. Są sytuacje, że to może przestać być śmieszne. Prawda? W przypadku, gdy są kłopoty w firmie. Bo są konkretne przepisy o upadłościach. Nie płacisz, firma przez dwa tygodnie temu straciła płynność finansową i w zasadzie obowiązkiem zarządu jest złożyć wniosek o upadłość. Tak jest. Natomiast w Wielkiej Brytanii możemy założyć spółkę typu limited za jednego funta, znaczy bezkapitałową. Są różne formy spółek prawa handlowego, jest ich dużo i to nie należy tak się siedzieć, podrapać się w głowę i powiedzieć, a to ja sobie taką założę. Nie, trzeba się zastanowić, naradzić się z kimś najlepiej. Prawda? Niekoniecznie na antenie, bo wszystko zależy od tego, czego my chcemy i czego potrzebujemy. Od tego zaczynajmy, a zalety, no i wtedy dojdziemy do tego, czy warto rzeczywiście w Anglii, czy nie warto. Ja już pomijam to, że, znaczy nie pomijam właśnie, że spółka brytyjska, a spółka polska to jednak brzmi inaczej we Francji czy Hiszpanii. I zrozumcie, znowu to jest troszeczkę takie płynne, mgławicowe. Dobrze, ale dobrze, no dobra, Tataduszu, mamy gościa, no Marcina mamy. Kiedy zgłasza się przedsiębiorca z Azerbejdżanu? Masz do... Halo? Halo? Tak? No cześć Marcinie, słuchamy Cię. Cześć, witam Panie Tadeuszu, cześć Kamil. Ja tak się... Dzień dobry, przysłuchuję się tej rozmowie, no niestety akurat z 5 minut się spóźniłem. I tak chciałbym to wszystko tak troszeczkę usystematyzować, bo to mnie interesuje. Natomiast, panie Tadeuszu, jakby pan powiedział w dwóch zdaniach, rozumiem, że pana firma zajmuje się pośrednictwem w zakładaniu działalności gospodarczej w Anglii, tak? Jak jakbyśmy w Wielkiej Brytanii. Można to tak w skrócie, w dużym skrócie. Dobrze, ja będę, okej, to będziemy szybko rozmawiać. Okej, rozumiem. Co to jest za kwota 450 zł, bo nie bardzo mi to zrozumiało. I z czego wynika to, że ja mam nie płacić ZUS-u w Anglii? Z przepisów Unii Europejskiej, które, znaczy to oczywiście można je podać, są tam wymienione, one były kilkadziesiąt lat temu wdrożone, później była modyfikacja, czy też kodyfikacja... No dobrze, ale z czego to wynika? Z przepisów, tak? Z tego, że w przepisach Unii Europejskiej założono nadrzędność zatrudnienia na umowę o pracę nad działalnością gospodarczą, czyli mówiąc krótko, w sposób zrozumiały, jeżeli jest pan zatrudniony w firmie brytyjskiej, no czy może być niemiecka, czy francuska, na umowę o pracę, wtedy tam należy odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne, jakkolwiek by się zwały w danym kraju, a nie w kraju, gdzie pan ma działalność gospodarczą, że jest to inny kraj. No dobrze, a tam są niższe te składki, czy ich tam nie ma? Są, z tym, że po pierwsze one nie są one tak prohibicyjne jak tutaj. To u nas 450 zł, a tam ile? Nie, to nie jest składka. Właśnie, bo pana nie było, sam pan mówił, że się spóźnił troszeczkę. Ta kwota to jest koszt dla przedsiębiorcy, który wnosi do firmy, którą ja reprezentuję tutaj w Polski. Mianowicie to ujmuje składkę na ubezpieczenie społeczne, koszty obsługi rachunkowej, oczywiście w jakimś takim przeciętnym wymiarze, bo jeżeli pan naraz... No i też musi trochę zarobić, tak? Dobrze. I ubezpieczenie na życie. Czyli króciutko, czyli ja płacę 850 zł, jak na przykład samozatrudniony w Polsce, wszystkie składki, tam będę płacił 450, wszystkie składki ZUS-owskie plus obsługa firmy, tak? Płaci pan 860, tam już do 900 to bodajże dochodzi teraz. 850 dokładnie. No tak, no niech będzie, dobrze, ja nie pamiętam, bo ja akurat nie prowadzę działalności w Polsce, Natomiast do tego jeszcze płaci pan księgowej, no chyba, że pan sam to robi. Tak, płacę, oczywiście, tak. No, czyli powiedzmy to, w moim przypadku, czy tam, no to będzie około tam, powiedzmy, 200-250. No, to nie jest dużo, to chwała Bogu. Innymi słowy, reasumując, płacę 450 zł pańskiej firmie, tak, nie płacę w Polsce ZUS-u, tak w ogóle i pan prowadzi tą działalność, czy to działalność, rozumiem, no, to prowadzi to biuro, no, ja reprezentuję firmę, która ma umowę współpracy z brytyjską firmą. No, to dla ścisłości. Ale po prostu w tych 450 zł się tam to mieści na to, i ja zyskuję 400 zł miesięcznie, tak? 400 razy 12, czyli 800. Tyle do ręki, no bo to praktycznie do ręki jest. No tam jest, jak to mówią, że jeden ze składek jest obliczany od dochodu, tak? Zdrowotną obliczany od dochodu, także... Można się zdać, to nie będzie 4800, tylko tam będzie mniej. Ale okej, dobrze. Zostawmy już kwestię ZUS-u, to już rozumiem. A czy może pan coś dodać, jeżeli chodzi o kwestię IRS-u? Proszę pana, nie, w tym momencie nie jestem przygotowany do tego. Aha, rozumiem. Czyli, bo pytanie moje było następujące, czy jest pan w stanie mi powiedzieć, jakie są plusy przejścia ze spółką z o.o. na przykład, czyli tak jak Limited Company, czy też Entrepreneur, czy Self-Employed, to jak kolega mówił, z Polski do Anglii, jeżeli chodzi o kwestie taksacji. Tego nie w tej chwili nie możemy pan powiedzieć, tak? Rozumiem. To znaczy, powiem panu tak, że te różnice to są kilkupunktowe, tak mówiąc ogólnie. Aha. Ja wspomniałem na początku... Ale Anglia to nie jest raj podatkowy. Anglia to nie jest raj podatkowy. Ja przepraszam, kwestia techniczna. Chyba ma pan trochę coś przesterowane, bo ja dość źle pana słyszę momentami. Jak mówicie razem, to przeważnie tak jest. Teraz lepiej. Nikt z nas nie, będąc przynajmniej przy zdrowych zmysłach, nie... będzie się relokował, dlatego że gdzieś będzie 2 czy 3 punkty. No nie, oczywiście nie. Mniej więcej, bo to bzdura, bo na przykład koszty transportu nam załatwią korzyść z tego wynikającą. Koszty łączności. Natomiast istnieje kwestia zupełnie, no właśnie ta pewność prowadzenia działalności, o której mówiłem, ten imaż firmy, to są sprawy, ja zdaję sobie sprawę, że to jest trudno uchwycić, to są kwestie bardziej wizerunkowe czasami, ale jednak istotne, bo dla kogoś, kto działa w Polsce, może to być mniej istotne, ale niech pan spróbuje w Niemczech tą działalność zrobić. Ja dzisiaj wspominałem, zresztą byłem na 5-godzinnym szkoleniu na temat zakładania i prowadzenia firm w Niemczech, więc Niemcy są potwornie wyczuleni na te sprawy. Firma brytyjska jest tam dobra, Polska już niekoniecznie. Aha. I padały konkretne przykłady polskich firm, które przegrywały, będąc przygotowane, regularnie przegrywały przetargi w Niemczech, na przykład przetargi budowlane, założyły spółkę córkę w Niemczech i zaczęły wygrywać przetargi. No ale to... Niemcy najbardziej mają GmbH oczywiście. Tak. No tak, ja myślałem, to się dlatego, nie dziwię, że tak jest. Ta kwestia wizerunkowa to nie jest takie moje ple, tylko to może zaowocować, aczkolwiek, no Boże, no to nie jest tak, że ktoś panu to zapewni. No tak, naturalnie. Natomiast na dzień dzisiejszy dla mnie jest raj podatkowy i tu nie ma jakichś tam niesamowitych bonusów. Nie. Raje podatkowe są tępione przez Unię Europejską. To nie o to chodzi. To zresztą na początku już zastrzegałem, jeszcze też przed audycją, gdy z panem rozmawialiśmy w cztery oczy, powiedzmy, że te kwestie są ważne, ale nie pierwszorzędne dla tej całej sprawy. Tak naprawdę mnie wydaje się najistotniejsze, że Polski... Złapmy ten problem od innej strony. Co zapewnia nam polski system tutaj? A nie, co my możemy... Tak. No, jeżeli chodzi o ZUS, no to nic, tak? No to no tutaj nic, faktycznie... No, szczerze mówiąc, ładujemy pieniądze w worek bez dna. Niewiele nam to daje, prawie że nic. Natomiast wielkim głosem pracownicy ZUS-u wrzeszczą, ukazują się różne paszkwile. Ja mam jeden przed sobą, na przykład taki sprzed kilku miesięcy w piśmie Angora, które jest znane z przedruku, ukazał się taki wyjątkowo obrzydliwy artykuł z Nowej Trybuny o Polskiej. Gdzie artykuł to jeszcze, ale jest tam na przykład taki rysunek. Siedzi pan, czarny Afrykanin, wygląda jak z rysunków takich, wiecie, jak to Murzyna przedstawiano 100 lat temu i polski przedsiębiorca podaje mu ananasa i mówi, przyniosłem składkę na ubezpieczenie. No to jest Polska Afryka na Europy. Tak, nie, to jest obrzydliwe, naprawdę. No ale to jest slogan oczywisty. Panie Tadeuszu, ja dziękuję, myślę, że zrozumiałem wszystko. Kamil, do siebie takie pytanie, słucham, ty jutro co? Jesteś tam na Kopernika? Tak, jutro jestem na Kopernika. A powiedz mi, bo ja mam to zaproszenie od nich, dostałem, tam coś się za to wyjściówkę płaci, czy nie? Nie, z tego co wiem, się nie płaci. Aha, rozumiem. No dobra, czyli prawdopodobnie jutro się też tam pojawi. No to jakieś pytania będą. Zapraszam. I skoro już wypowiedziałeś ten temat, to zapraszam też słuchaczy jutro Centrum Naukowe Kopernik. Będę tam się mądrzył z bardzo innymi, ponoć też mądrymi, aczkolwiek... To się okaże. To się okaże ludźmi na temat innowacji w naszym pięknym kraju. A co myślę o innowacjach, poczytacie u mnie na blogu. Zostawiam jeszcze eter dla innych. Cześć. Okej, cześć. Kamilu, czy ja mogę jeszcze dwa słowa na temat taki troszeczkę, powiedziałbym, wymagający dyskrecji, dlatego będę mówił w sposób zawalowany. Dobrze, no to powiedz dwa słowa, bo ja mam takie pytanie, które mi się nasunęło. Dobrze, to będzie krótko. Mianowicie jedną z zalet, ale to tak jak zresztą chyba mówiliśmy jeszcze poza anteną, nie z wszystkim trzeba się odnosić, jedną z zalet zakładania firm w krajach o długiej tradycji i o takim, powiedzmy, normalnym podejściu urzędników do, takim jak powinno być, podejściu urzędników do kogoś, kto daje im zarobić, bo wypracowuje dochód, płaci podatki, prawda? Jest to, że ten ktoś ma być bezpieczny. Czasami przybiera to takie formy, jak właśnie w Wielkiej Brytanii, że my możemy mieć tam udziałowca w swoim imieniu, czyli my sami nie występujemy z własnym nazwiskiem, a to może być przydatne z różnych powodów. Po pierwsze, no przykro mi to powiedzieć, ale komornik na przykład. Znaczy co, czekaj, że jak sobie założę tą spółkę limited w Anglii, no to komornik się nie dowie, że ja tam mam majątek? Nie, ale może się dowiedzieć rzeczywiście, że będzie pisał pytanie tylko, czy Companies House się tym przejmie, ale nie to mam na myśli. Mianowicie ty nie musisz, zakładam, nie używajmy tego nazwiska, bo jeszcze coś wyafirmujemy. Powiedzmy, że Jan Kowalski ma problemy z komornikiem, tu przepraszam wszystkich Kowalskich, i chcę założyć spółkę, aby być bezpieczny. No ja miałem taki przypadek... Ale to w Polsce też mogę założyć spółkę i być bezpieczny. Może, ale na wszelki wypadek może wynająć mi Jana Kowalskiego, tamtejszego Jana Kowalskiego, czyli Johna Smitha, nie za darmo oczywiście, te rzeczy już kosztują troszkę, ale bez przesady. I ten ktoś jest oficjalnym udziałowcem firmy, może być prezesem i tak dalej, natomiast płaci za to jakąś tam opłatę roczną jakąś tam, nie chodzi o to, nie mam tego w głowie akurat, zresztą to zależy od tego, w jakim kraju ta firma funkcjonuje, bo teraz mam przed sobą ofertę na przykład, że możemy sobie w Indiach założyć taką firmę i to już naprawdę jest dosyć kosztowne, ale koleżanka z firmy właśnie jeździła do Indii niedawno, to jest efekt tego, ale jesteśmy bezpieczni w tym momencie, ponieważ nikt nie zajmie udziałów na przykład w firmie Johnowi Smithowi, skoro nie ma nic wspólnego z Polską, a że zanim się kryje Jan Kowalski, to tego nikt nie wie oprócz... Czyli co, mogę sobie... Poczekaj, czyli mogę sobie w Anglii wynająć takiego Johna Smitha i on będzie figurował w KRS-ie, a to będzie moja firma. Tak, dokładnie. Oczywiście będziesz miał zabezpieczone swoje interesy. Jest jeden warunek. Nie może przeciwko tobie, jako udziałowcowi temu prawdziwemu, toczyć się postępowanie kryminalne. Wtedy stosowne służby mają prawo jednak zażądać informacji i otrzymają ją. To nie tak, że wiesz, no jesteś, nie wiem, zbrodniarzem i tak dalej, prawda? Czy też, nie wiem, wysokiej klasy przestępcą ekonomicznym. No mniejsza o to, nie chcę tworzyć tutaj sytuacji wydumanych. To jest jedno. Drugie, co wydaje mi się, że może mieć większe zastosowanie, a przynajmniej nie będzie brzmiało tak drastycznie, istnieje coś, co wielu z nas, może nie wszyscy to znają ten termin, ale wielu z nas na pewno zna, ceny transferowe, prawda? Otóż jeżeli mamy podmioty powiązane, na przykład spółka A w kraju A ma spółkę B w kraju B i faktury biegają sobie tam i z powrotem, tak, to takie firmy są pod szczególnym nadzorem fiskusa w obu krajach, od razu sobie to powiedzmy. Bo udziałowcy są ci sami, no załóżmy, czy nawet jest to spółka córka, wspomniałem, ewentualnie Jan Kowalski ma udziały i w tej firmie, i w tej. Nie ma cudów, podejrzenie każdego inspektora kontroli skarbowej to będzie takie, że kombinuje z przerzucaniem kosztów i będzie to słuszne podejrzenie, prawda? Natomiast jeżeli jeden z udziałowców będzie takim reprezentantem udziałowca, to będzie John Smith, wtedy problem przestaje istnieć. Znaczy co, że nawet urząd skarbowy nie widzi, do kogo tak naprawdę należy spółka? Pod warunkiem, ja wspomniałem, że jakieś postępowanie kryminalne i tak dalej, to myślę o sytuacjach drastycznych, skrajnych. No to tu mnie zaskoczyłeś, czyli coś ale spółka zona okaziciela. No można to tak nazwać, aczkolwiek to sformułowanie nie było używane, ale ładnie brzmi. No bo wiem, że w Hongkongu takie firmy można sobie zarejestrować. Ten jest właścicielem, kto ma odpowiedni dokument w ręce. No, no Aha, widzisz, tego nie widziałem, natomiast no powiedzmy, że podejrzewam, że zarejestrowanie czy jeszcze eksploatacja firmy w Hongkongu może być nieco bardziej kosztowna, chociaż kto ich wie, Chiny słyną z niskich cen. No, a Hongkong słynie z wysokich. No tak, to niestety, to jest powiedzmy Chiny w pewnym sensie. No. A ty jeszcze, Kamilu, coś innego? Chciałem, tak, no bo poczekaj, bo mi, tak? Właśnie trochę odnośnie tego prestiżu. No bo szczerze powiedziawszy, jak ja bym miał, jestem małą firmą sobie w Polsce i nagle dogaduję się z gościem, że on mi zrobi stronę internetową, mam mu zapłacić 2000, dostaję od niego fakturę jakąś angielską i szczerze powiedziawszy, no nie mam pojęcia, co z tą fakturą zrobić, no bo dam księgowej, to ona nie wie jak to zaksięgować. No są z tej strony problemy? Nie, to znaczy, no wiesz, jest różna stawka VAT-u, ale od tego są księgi. Aha, jeszcze. Ale poczekaj, no bo jeżeli to jest spółka z o.o. za granicą i wystawia fakturę do Polski, to chyba bez VAT-u wystawia. To znaczy, wtedy można ubiegać się o różne zwroty i tak dalej, natomiast nie, spółka tam wystawiająca fakturę, no to powinna wystawić ze swoją stawką VAT-u. Pamiętasz takie historie, że powiedzmy ktoś wiele lat temu jechał sobie do Niemiec, kupował tam samochód i na granicy stał stosowny stempelek, po czym ubiegał się o zwrot VAT-u. Tak jest. Tak zwanego Mehrwertsteuer po niemiecku, prawda? No ale to jak zwał, tak zwał. Staw, notabene jest jeszcze kwestia różnicy wysokości stawek, bo to są kwestie odliczeń, bo u nas jest 23, w Anglii 20, gdzie indziej jeszcze inaczej, ale to już zostawmy rzeczywiście księgowym. Jeszcze jeden ważny aspekt, tak zwany VAT unijny. Ty dobrze wiesz, podejrzewam, że większość słuchaczy też, ale żeby nie było błędu zaniechania, ubiegamy się, zresztą w Polsce też przedsiębiorca każdy może, jeżeli przewiduje współpracę z innymi krajami, to powinien udać się do Urzędu Skarbowego, złożyć wniosek, ja nie pamiętam, on chyba jest bezpłatny, albo jakoś symbolicznie, o przyznanie tak zwanego numeru unijnego i on się różni od zwykłego numeru NIP, to się mówi VAT unijny, potocznie tak naprawdę chodzi o dodatek do NIP-u, gdzie przed naszym NIP-em będziemy mieli PL, dwie duże litery, a w Wielkiej Brytanii UK i tak dalej. To jest taka formalność, ale potrzebna, żeby móc dokonywać obrotu wewnątrz Unii, wewnątrz wspólnotowego, tak się to mądrze mówi. No dobrze, ale jak ja mam fakturę wystawić? Mam taką spółkę w Anglii zagraniczną, kolega kupił ode mnie stronę internetową i co, wystawiam mu... No i wiesz, robisz coś takiego. Otwierasz przeglądarkę internetową... No to poczekaj, bo to może tak, po angielsku wystawić, w funtach muszę tak, wystawić... Tak, tak, tak, ale to nie jest trudne. No wiesz, no moja księgowa, no to znaczy wzory, gotowe wzory darmowych faktur, chyba że księgowa angielska już podpowiedziała. No dobrze, ale ja to muszę wystawić w funtach i po angielsku, tak? Tak, dokładnie. No, w Polsce wystawiasz w złotówkach i po polsku, nawet jeżeli Niemiec od ciebie kupuje, prawda? No, ale poczekaj, no nie wystawiasz mu w euro. No tak. Czyli to jest utrudnienie dla jakich moich kontrahentów, którzy muszą sobie to jakoś poprzeliczać. No, a jeżeli wystawisz Portugalczykowi, no też będzie w euro, no to powiedzmy, kto nie ma euro w obrębie tutaj. No Szwajcarzy, Europejski Obszar Gospodarczy, mają franki szwajcarskie, ale wystawisz w złotówkach, prawda? I Szwajcar się będzie męczył, żeby to zaksięgować. Czyli to jest jeden z minusów. No jest to, znaczy ja bym minus, no, pewne utrudnienie na pewno. No dla księgowych. Dla księgowych, ale znaczy, Boże, dla początkujących księgowych to może być utrudnienie, powiedzmy. No tak, no bo podejrzewam, że wszystkie programy księgowe sobie śledzą. Żebyś ty nie musiał o tym myśleć jako przedsiębiorca. No podejrzewam, że komputery to księgowym automatycznie przeliczają na złotówki i tak dalej. Tak, a są automatyczne wzory faktur, bo takie, zresztą żyjemy w epoce elektroniki, są wzory dokumentów, które same tam uzupełniają, co trzeba, także to nie będę tutaj robił żadnej reklamy, zresztą nie wszystko muszę pamiętać, akurat też mam w komputerze takie różności, że jak chcę sobie tam, nie wiem, coś wypełnić, no to mi się samo uzupełni. Wszyscy wiemy, że takie rzeczy istnieją. Są, powiedzmy, usługi o zawężonej funkcjonalności bezpłatne, możemy wersje płatne kupić o większej funkcjonalności, różne dokumenty, prawda? Dzwoni do nas Marcin jeszcze z pytaniem. Powiedziałbym. Cześć Marcinie. Cześć, słuchaj, ja chciałem szybko wam odpowiedzieć na to pytanie ze fakturami. No, to jest pytanie jest banalne, tak? I odpowiedź jest prosta. Nie ma żadnych utrudnień. Jeżeli ty dostaniesz, jeżeli ktoś z Anglii robi stronę dla ciebie, czyli ją chcesz rzucić w koszty, to on wystawia fakturę w funtach, taką jak ma currency u siebie, a ty piszesz faktura WNT wewnątrzwspólnotowa, numerujesz ją na przykład 1 na 2011, jeżeli była pierwsza, przeliczasz z dnia wystawienia faktury po kursie NBP-owym z tabeli A i funta na złotówki i tą kwotę wliczasz, i tą kwotę wliczasz w koszty. Nie ma żadnego VAT-u. Człowiek, który wystawia wystawę Wielkiej Brytanii, wystawia to bez VAT-u. Czyli także... A, się popełniłem, bo przepraszam. Nie ma VAT-u. Tutaj nie ma VAT-u i ty tylko wliczasz, podatek odliczasz, tak? To jest wszystko, co robisz. Czyli jeżeli bym zarejestrował Asbiro Limited w Anglii, no to mogę wszystkim wystawić faktury bez VAT-u i, tak, i w ten sposób omijam ten podatek VAT. Pamiętaj zawsze, że tam, gdzie masz założoną firmę, tam obowiązuje ci currency, tam obowiązuje ci waluta. Jeżeli jest to Anglia, jest to funt. No dobrze, jeżeli jest to Polska, ale jest to, wtedy, wtedy nikt nie płaci VAT-u. Tak. To znaczy gdzieś ten, znaczy docelowo ktoś tam, gdzie... Jeżeli chodzi o ten VAT, to jest tak, jak ci powiedziałem. Natomiast tutaj jest to, co powiedział jeszcze pan Tadeusz, że to ten zwrot VAT-u, ta osoba, która wystawiała ci tą fakturę i nie naliczyła VAT-u, może się ubiegać. Także to jest ta kwestia. Nic z tego nie zrozumiałem. No, jeżeli chodzi o... Tak? Nie, jeżeli chodzi o faktury, to jest tak, jak mówiłem, tak? Czysta idzie wewnątrzwspólnotowa, bylebyś musiał mieć wewnątrzwspólnotowy NIP, tak? No dobrze, ale ten przedsiębiorca, który otrzymuje taką fakturę bez VAT-u, ona jest bez VAT-u. Ona jest musi sobie ten VAT naliczyć sam. Tak, no, przepraszam, oczywiście tak. No. Tak, przepraszam bardzo, oczywiście tak, nie powiedziałem tego. No i odprowadzić różnicę. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tak, przepraszam bardzo. Oczywiście zlicza w funtach wartość. A jeżeli to jest osoba fizyczna? Jeżeli to jest osoba fizyczna, no to wiadomo, no to albo progres, albo 19, czy przepraszam, jeżeli to jest osoba fizyczna, no to 23%, jeżeli to jest usługa, tak? Czyli wtedy trzeba w osobie fizycznej, nie VAT-owcowi, trzeba wystawić fakturę z VAT-em. W osobie fizycznej, nie VAT-owcowi, tak? Wiesz co? Nie wiem, to musiałem się zastanowić, bo ja akurat jestem VAT-owcem i takie rzeczy robiłem, więc dostawałem fakturę, doliczałem fakturę, czy liczyłem... No tak, ale osoba fizyczna, jak sobie samodzielnie VAT dopłaci? Fizyczna? No, do tej faktury, która przyszła, no tam doliczasz te 20, tak? Tyle, ile usługi są w Polsce. No ale fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, no po prostu... Fizyczna w ogóle nie prowadząca. No fizyczna, nie prowadząca. Nie będąca VAT-owcem. Tak? No, nie prowadząca w ogóle działalności. A tego to nie wiem. Tego nie wiem. To mi ciężko odpowiedzieć, bo nie chcę ludzi wprowadzić w błąd. Może jakiś księgowy do nas próbuje właśnie zadzwonić, więc... Na to pytanie nie odpowiem. Ja jestem VAT-owcem, takie rzeczy robiłem. Wiem, że po prostu do faktury, która mi przychodziła, zliczałem po kursie z danej currency na złotówki i doliczałem VAT. Okej. Dzięki, Marcin. Prosta rzecz. Natomiast no, jak ktoś jest nie VAT-owcem lub nie prowadzi działalności, no to trudno mi powiedzieć, jak są te rozliczenia, no bo nie mam, tego nie robiłem, tak? Także nie mam eksperymentu. Dobrze, Marcinie, dzięki za informację, trzymaj się. Cześć. No to byłoby, Kamilu, to byłoby do rozstrzygnięcia w przypadku sprzedaży wysyłkowej książek na przykład, prawda? To ja ci powiem, jak jest odnośnie sprzedaży wysyłkowej, ale odbierzmy jeszcze Pawła. Cześć, Pawle. No cześć, bo ja mam trochę doświadczenia, bo ja właśnie w Anglii wystawiam z kolei z Polski kiedy do Anglii i zawsze wystawiam, czy to jak do Anglii, to w funtach, jak do USA w dolarach, to mój księgowy już potem przelicza według tam rozliczeń i jaki był kurs. Natomiast poza Unię, do krajów, gdzie na przykład nie ma VAT-u, jak do USA VAT-u nie doliczam, do Anglii, jeżeli jest numer VAT, to też się go nie dolicza, tylko trzeba w uwagach na fakturze tam dopisać, że according to the article 44 jest taka formułka i wtedy jest legalnie, że to ten klient w Anglii sobie ten VAT sam naliczy. No chyba, aczkolwiek jeżeli to jest osoba fizyczna albo nie ma tego numeru VAT, to niestety tego nie można wystawić. Czyli trzeba wtedy wystawić fakturę z VAT-em już tutaj w Polsce. Dokładnie. I odprowadzić. Przy czym, okay. bo, z kumplem ostatnio mieliśmy taki lekki problem, bo on ma firmę, no, tam przeszknęliśmy przez inną firmę po prostu, on ma firmę, która jeszcze nie ma tego numeru VAT i w Anglii mówią, że to nie ma problemu, żeby wystawić taką fakturę, żeby on to rozliczył sobie, natomiast w Polsce to jest problem. A w Polsce to zawsze z wszystkim jest problem. Tak. On by mógł dostać taką fakturę, ale ja bym takiej nie mógł wystawić, nie? Drobiazg. No tak, tak nas tutaj już lubią. Do zobaczenia na sobie długo, nie? Okej, trzymaj się, Pawle, na razie. Kamilu, ty miałeś coś powiedzieć jeszcze odnośnie sprzedaży wysyłkowej. Tak, wiesz co, ja miałem coś takiego, że wysyłałem, z tego co pamiętam, książki tak samo, jakby to było wysłane do Polski, czy w ogóle wszystko, w takiej samej cenie, tylko w taki, tak samo podatki, tak samo wszystko się naliczało, tylko do pewnego limitu. Aha. Limit, to trzeba było to ewidencjonować, wszystkie takie wysyłki, i ewidencjonować na każdy kraj Unii Europejskiej. Aha. Tak? I jeżeli przekroczył pewien limit, to już się to po prostu wysyłało, tak jakby to był zwykły eksport, czyli tak te faktury bez VAT-u, oni tam z VAT-em by sobie naliczyli. Ale te limity wynosiły, z tego co pamiętam, 50 tysięcy euro na kraj, 100 tysięcy euro na kraj w ciągu roku. Więc to dosyć, dosyć wysokie limity. Więc tutaj w sprzedaży wysyłkowej możemy sobie to traktować tak, jakby to była zwykła sprzedaż z Anglii do Anglii. No tak. Natomiast no, jest to pewien kłopot, że rzeczywiście, tak jak tu kolega, który przed chwilą był na antenie, mówił, że co do osób fizycznych, no bo ten przeciętny Kowalski, no, który płaci VAT w bochenku chleba i we wszystkim, no to on po prostu no, bywa kłopotliwy, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, tak jak ja, na przykład ze sprzedażą osobom fizycznym czegoś, tylko w kontaktach z firmami. Wtedy można się niestety, ale zakałapućkać. I patrzcie, pół audycji przez głupi podatek VAT. W żadnym normalnym kraju nie ma czegoś takiego. No, powiem ci, że rozmawiam z moimi przyjaciółmi z drugiej strony Atlantyku, to ja musiałem kiedyś komuś, a mam taki bardzo bliski przyjaciół w Brazylii, między innymi, musiałem długo tłumaczyć, co to jest VAT. No, czy na przykład kolega, mam przyjaciela, który mieszka w Kanadzie od 25 lat, on wyjechał za ancien reżimu jeszcze i on też nie wie, co to jest VAT, mimo że jest to człowiek inteligentny, sam prowadzi firmę. No, także wiesz, nie. Dla wielu osób tutaj VAT stał się czymś oczywistym, a został wprowadzony niecałe 20 lat temu. Ja ci powiem, że większość Chińczyków nie wie, gdzie jest ich urząd skarbowy. Aha, a to bardzo ciekawe. No, widziałeś? No, cóż, daje to do myślenia. No, może wprowadzimy taką kulturę, tylko będziemy psy musieli jeść, no ale wolę jeść psy niż iść do urzędu skarbowego. Jestem wegetarianinem, chociaż czasami przychodzi ochota zjeść jakiegoś urzędnika, to jest druga sprawa. Okej, Tadeuszu, dzięki ci wielkie za to, że się pojawiłeś u nas na antenie. Trochę rzeczy rozwiałeś, a trochę też z tym VAT-em... Na myśli złudzenia? Znaczy złudzenia, no jakieś takie... Mity, no jakieś takie podstawowe informacje. Trochę wyszło skomplikowania z tym VAT-em, bo to czasami no, trudno się... No przepraszam, bo mówicie, to jest kwestia braku doświadczenia w kontaktach, zwłaszcza z osobami fizycznymi. Ale to jest też pewne upierdliwienie dla mnie, gdybym prowadził spółkę za granicą, bym się zastanawiał, aha, temu naliczyć VAT, temu nie naliczyć, temu według stawek angielskich, temu według stawek polskich, a temu... mówię, zostawiajmy to swoje księgowe. Jezus Maria, to naprawdę trzeba na ten temat zrobić całe seminarium. Antenę, chciałem powiedzieć, zanim odetniesz mnie. Nie ma sprawy. Bo jeszcze cię nie reklamowaliśmy. Wejdźcie na stronę, tylko teraz ta strona wiem, że nie działa, bo jakieś tam w przebudowie jest. Strona Tadeusza, jak słuchacie, to już z odsłuchu, kilka dni po audycji, to będzie firmawlondynie.pl. Tak samo jak ten Skype, z którego teraz rozmawiam, także jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze porozmawiać, chętnie porozmawiam w godzinach późno wieczornych. Też nie jest to nie taktem jakimś. Dzięki Kamilu za to, że powiedziałeś. No i myślę, że wspólnymi siłami jakoś będziemy pchali ten wózek zdrowego rozsądku do przodu. No, tylko wiesz, czy też ruszy ten wózek, bo wiesz... No nie, skąd to powątpiewanie akurat u ciebie? Ja myślę, że po prostu jeżeli wystarczająco wielu nas się zbierze, to nawet jeżeli nie ruszymy całego wozu tutaj, czy z posad Bryły Świata, jak to śpiewano za komuny, to my sami odjedziemy tym wózkiem. Bo wiesz, ty już jesteś starszy trochę ode mnie i przeżyłeś już jedną rewolucję, a ja się tej jednej nie mogę doczekać. Ach Boże, ale wiesz co, umysł mam na szczęście świeży i bardzo lubię nowinki i stąd między innymi to takie zerkanie w stronę Wielkiej Brytanii i różnych innych krajów. Ja troszeczkę świata w życiu widziałem i powiem wam już na zakończenie, że w roku 88-89 usługą komuny znalazłem się w Indiach. Było to 15 miesięcy spędzonych tam. Wierzcie mi, czułem się, to mówię do tych, którzy wzdychają za komuną, czułem się, jakbym przyjechał z buszu. Tam pierwszy raz zobaczyłem różne zdobycze cywilizacji, ale nie były wymysłem Hindusów. Plomby światłoutwardzalne na przykład. Mieszkałem w czteropiętrowym bloku z windą i tak dalej. I dało mi to do myślenia. Indie nie były krajem gospodarki wolnorynkowej. Była taka półwolnorynkowa. Niemniej z perspektywy ówczesnej Polski był to raj. Indie, które uchodzą za kraj biedny, a dzisiaj jest to jeszcze kraj, może nie biedny, ale bardzo nierówno rozwinięty. Chciałem was z tym wszystkim pozostawić. Daję to do myślenia po prostu. Także czy to prawda, że wszystkie strony internetowe w Indiach są po angielsku? Nie widziałem wszystkich stron internetowych w Indiach, natomiast Hindusi promują swoje pisma narodowe, jest ich kilkanaście, języków więcej, ale pism, nawet pamiętam nawet sprzed właśnie tych 20 paru lat, takie jakieś zwroty typu poznaj piękno języków indyjskich, to w gazetach, jeszcze wtedy internetu nie było, przynajmniej tam. Nie, chociaż różne nowinki, o przepraszam was, płyty CD były tam wcześniej niż w Polsce, chociaż kosztowały makabrycznie drogo, bo jakieś $3, pamiętam. Ale większość edukacji jest w języku angielskim, oprócz edukacji związanej z kulturą narodową, także większość stron też, aczkolwiek są takie stawki w pismach miejscowych, głównie w Devanagari, czyli głównym piśmie używanym w Indiach, jeżeli ktoś ogląda filmy indyjskie z Bollywood, to nawet litery łacińskie są stylizowane na to pismo, ładnie to wygląda, ale z człowiekiem wykształconym porozumiemy się po angielsku bez problemów. No, może kiedyś doczekamy tego. Indie to jest temat, no służę informacjami o Indiach i o Brazylii, bo o tych dwóch krajach mogę dużo mówić, ale mogę was zamęczyć, to może następnie. Ale to może kiedyś zrobimy audycję podróżniczą, na razie rozmawiamy o biznesie. Zgadza się. Ale a ja wszystkich tak, zapraszam jutro do tego Centrum Kopernik, gdzieś tam się będę mądrzył z innymi, być może też mądrymi ludźmi. I 18 czerwca robimy seminarium, jak nie płacić ZUS-u dla ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą i płacą pełny ZUS, oraz dla wszystkich, którzy chcieliby miło spędzić czas w gronie przedsiębiorców i dowiedzieć się czegoś o podatkach. Między innymi będziemy też pytać, czy ponawiać temat firmy w Anglii, będziemy o spółkach dużo mówić, o podatkach, o VAT-cie, o PIT-cie, o CIT-cie, o Jezus, będziemy cały dzień o podatkach gadać, więc będzie super dzień. Dokładnie. Dzięki Tadeuszu, przypominam, firma w Londynie.pl, do usłyszenia i wypuszczam już Alberta. Albert, wychodzimy!